Well, Ne, tu jau. Nėra kad daug, matai? Kad reikia koncentruoti. Opera už 3 katikus reikia. Gerai, tai pasiimsim. Pink Floyd'ų bus daug čia. Oi, gerai. Čia A. Amol. Amol, jo. Thank you. ką darys? Taip mane šėrė. Taip pas mane yra treningučių pilna. Jo, pilna, pilna. Ten spinta yra. Pilna spintoje. Raktas čia. Išmesiu pirmą.